بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema mwenye kurehemu. Ametukuka ambaye mkononi mwake umo ufalme wote, na yeye ni mwenye uweza juu ya kila kitu. Ambaye ameumba mauti na uhai ili kukujaribuni ni nani miongoni mwenu mwenye vitendo vizuri zaidi, na yeye ni mwenye nguvu na mwenye msamaha. Aliyeumba mbingu saba kwa matabaka, huoni tofauti yoyote katika uumbaji wa mwingi wa rehema. Hebu rudisha nadhari, unaona kosa lolote? Tena rudisha nadhari mara mbili, nadhari yako itakurejea mwenyewe hali ya kuwa imehizika nayo imechoka. Na kwa hakika tumeipamba mbingu ya karibu kwa mataa, na tumeyafanya ili kuwapigia mashetani, na tumewaandalia adhabu ya moto wakao kwa nguvu. Na kwa walio mkufuru Mola wao mlezi ipo adhabu ya Jahannam, na ni marejeo maovu yaliyoje hayo. Watakapotupwa humo watausikia mgurumo wake, na huku inafoka inakaribia kupasuka kwa hasira. Kila mara likitupwa kundi humo walinzi wake huwauliza, kwani hakukujieni mwonyaji? Watasema, kwani ametujia mwonyaji, lakini tulimkadhibisha na tukasema Mwenyezi Mungu hakuteremsha chochote. Nyinyi hamumo ila katika upotovu mkubwa. Na watasema, lau kuwa tungelisikia au tungelikuwa na akili, tusingelikuwa katika watu wa motoni. Wakakiri dhambi zao, basi kuangamia ni kwa watu wa motoni. Hakika wanaomwogopa Mola wao mlezi kwa ghaibu watapata maghfira na ujira mkubwa. Na ficheni kauli zenu au zitangazeni, hakika yeye ni mjuzi wa yaliomo vifuani. Asijue aliyeumba, naye ndiye mjua siri mwenye habari. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah. Suratul Mulk imeteremka Makka. Sura hii inaitwa Suratul Mulk kutokana na neno al-mulk, yani ufalme, linalotokea katika aya ya kwanza katika sura. Na muhimu ya makusudio ya sura hii tukufu ni kuelekeza fikra na nadhari zizingatia athari ya uwezo wa Mwenyezi Mungu uliozagaa katika nafsi za watu na katika viumbe vya Mwenyezi Mungu mnavyoviona katika ardhi na mbinguni upeo wa macho yenu, ili hayo yawe ndiyo njia ya kupelekea kumuamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Na pia sura hii inabainisha hali ya makafiri ambao watatupwa katika Jahannam na watasikilizana mikoromo yao na wataungua katika moto wake na wataungama madhambi yao na watajuta kwa watavyoishia, watapowauliza malaika kwa kutomuitikia mtume alipowaita na akawahadharisha. Na ama waliomhofu Mola wao mlezi na wakamuamini, hao watapata maghfira na msamaha kwa makosa yaliyowaporonyoka na ujira mkubwa kwa mema waliyatanguliza na wakayatenda. Ametukuka na amezidi baraka zake mwenye kumiliki peke yake uwezo wa kuendesha mambo ya viumbe vyote, na yeye juu ya kila kitu ana uwezo uliotimia, ambaye ndiye aliumba mauti na uhai kwa makusudio anayotaka yeye, ili akufanyieni mtihani ni yupi katika nyinyi anayefanya vitendo sawa na mwenye nia safi. Na yeye ni mwenye kushinda wala hashindiki kwa kitu, mwenye msamaha kwa wenye upungufu. Yeye ndiye aliyezizua mbingu saba zilizopandana kwa mpango mmoja sawa sawa. Huoni tofauti yoyote katika uundaji wa Mwenyezi Mungu, ambaye rehema yake imeenea kwenye viumbe vyake vyote? Basi hebu tazama tena, unaona sinafu yoyote? Kisha tazama tena na tena, jicho lako linakurejea mwenyewe bila kugundua aibu yoyote, nalo limechoka. Na hakika sisi tumeipamba mbingu hii ya karibu unayoiona kwa macho, tumeipamba kwa nyota zinazong'aa, na tumefanya katika hizo vimondoke kwa kupolia mashetani, na akhera tumewaandalia adhabu ya moto unaowaka. Mbingu ni kila kilicho juu yetu kikatufunika. Amesema Ibn Saidi, hiyo ni bahari ya anga na vyombo vyote viliomo ndani yake na vimondo. Na sura wanayoiona wakazi wa duniani katika masiku yaliyo safi ni kama kuba la kibuluni lilopambwa kwa nyota na sayari, kama kwamba ni taa. Kama unavyoziona nyota za mkia au vimondo vinakwenda angani vikiungua huko juu ya ardhi. Na hilo kuba la kibunu si chochote ila ni matokeo ya mwangaza wa jua na nyota pamoja na takataka za vumbi zinazoning'inia katika hewa na sehemu za hewa molecules zinazotawanyika. Haya mbali na yanayoonekana katika mwangaza nafsi yake ambayo huipamba mbingu hii ya karibu, kama vile zile rangi nzuri nzuri za wakati wa kutua jua au wakati wa kuchomoza jua alfajiri, na mianga ya njia za nyota, miangaza ya kaskazini na miangaza ya katika sehemu za polar regions. Na hayo yote yanayoonekana ni matokeo ya kuingiliana mwanga pamoja na funiko la anga la ardhi na uwanja wake wa sumaku, yaani magnetic field. Na kwa ajili ya wasiomwamini Mola wao mlezi tumewaikia adhabu ya Jahannamu, na huo ndiyo mwisho mwovu kweli kwao. Wakitiwa humo watasikia sauti mbaya ya kuchusha na huo moto unatokota kwa ukali, unakaribia kukatika na kutawanyika kwa wingi wa kuwakaribikia. Kila likitumbukizwa kundi moja wapo kati ya walinzi wake, huo uliza kwa kejeli, kwani hakukujia ni mtume kuhadharisheni na mkutano wa siku hii ya leo? Na wao watajibu, ametujia mwonyaji, lakini sisi tulimkanusha tukamwambia mwongo, na tukasema Mwenyezi Mungu hakukuteremshia chochote wewe wala mitume wenginewe. Nyinyi mnaodai utume si chochote ila ni watu waliopotoka na mko mbali na haki. Na watasema, lau kuwa tulikuwa tunasikia kama inavyofaa sikie mwenye kutaka ukweli wa mambo, au tunafikiri tunayoitiwa tusingekuwa miongoni mwa watu wa motoni. Basi wataungama kukadhibisha kwao na kukufuru kwao. Watu wa motoni wapotelea mbali na rehema Mwenyezi Mungu. Hakika wenye kumkofu Mola wao mlezi na hali wao hawamoni, watafutiwa matambi yao na watapata thawabu kubwa kwa mema yao. Nafichieni kauli yenu au itangazeni, yote mawili kwa Mwenyezi Mungu ni sawa, kwani yeye ni mkuu wa kuyazunguka yote kwa kuyajua, mjuzi wa vinavyoficha vifua. Kwani muumba si mwenye kujua mambo yote ya waja wake, na yeye ni mjuzi wa dogo na kubwa. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن؟ ما يمسكهن إلا الرحمن، إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوههم وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين ndiye aliyeidhalilisha ardhi kwa faida yenu basi tembeeni katika pande zake na kuleni katika riziki zake na kwake yeye ndio kufufuliwa mnadhani mko salama kwa alioko juu kuwa hatakudidimizeni kwenye ardhi na tahamaki hiyo inatikisika au mnadhani mko salama kwa alioko juu ya kuwa yeye hakupelekeeni kimbunga chenye changarawe mtajua vipi maonyo yangu na bila shaka walikwisha kanusha waliokuwa kabla yao basi kulikuwaje kukasirika kwangu kwani hawaoni ndege walioko juu yao namna wanavyozikunjua mbawa zao na kuzikunja hawawashikilii ila mwingi wa rehema hakika yeye ni mwenye kuona kila kitu au nilipi hilo jeshi lenu la kukunusuruni badala ya mwingi wa rehema hakika makafiri hawamo ila katika udanganyifu au ni nani huyo ambaye atakupeni riziki kama yeye akizuia riziki yake bali wao wanakakamia tu katika jeuri na chuki je anayekwenda akisinukia juu ya uso wake ni mwongofu zaidi au yule anayekwenda sawa sawa katika njia iliyonyooka sema yeye ndiye aliyekuumbeni tangu mwanzo na akakupeni masikio na macho na nyoyo ni kidogo kabisa shukrani zenu sema yeye ndiye aliyekutawanyeni katika ardhi na kwake mtakusanywa na wanasema lini ahadi hii ikiwa mnasema kweli sema hakika ujuzi wake uko kwa Mwenyezi Mungu na hakika mimi ni muonyaji tu mwenye kubainisha lakini watakapoiona karibu nyuso za waliokufuru zitahuzunishwa na itasemwa hayo ndiyo mliokuwa mkiaomba sema maonaje ikiwa Mwenyezi Mungu atanihiliki mimi na walio pamoja nami au akiturehemu ni nani atakayewalinda makafiri na adhabu chungu sema yeye ndiye mwingi wa rehema tunamwamini yeye na juu yake tunategemea mtakujua ni nani aliye katika upotovu ulio dhahiri sema maonaje yakiwa maji yenu yamedidimia chini nani atakuleteni maji yanayomiminika Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illa Allah Yeye ndiye aliyefanya ardhi dhalili na kutiini basi tembeeni pande zake kote kote na kuleni katika riziki zake zinazotoka ndani yake na kwake yeye peke yake ndiyo kufufuliwa na kulipwa je mmejiaminisha na mwenye ufalme wa mbinguni kuwa hata kukatieni ardhi akakuchukulieni kwa ghafla kwa mtikiso mkubwa bali mmejiaminisha na mwenye ufalme wa mbinguni kuwa hata kupelekeni upepo wa kukupopoeni kwa changarawe hapo basi mtakijua kitisho cha onyo langu kwenu na hakika walikwisha wakanusha mitume wao hao waliokuwa kabla ya kaumu yako basi ghadhabu yangu juu yao ilikuwa hali gani kwa nilivyoangamiza na kuwashika wameingia upofu wala hawakuangalia ndege walio juu yao vipi wanavyokunjua mbawa zao mara kwa mara na mara nyingine wakizikunja hapana anayewashikilia wasianguke ila mwingi wa rehema Hakika yeye ni mwingi wa ujuzi na habari kwa kila kitu. Anakipa kila kitu jambo kwa mujibu wa maslahi yake. Kukunjua huku ni kukunjua ndege mbawa zake bila kuziendesha. Katika kuruka kwa ndege ipo miujiza ambayo haikufahamika baadhi yake ila baada ya kuendelea elimu ya kuruka na nadharia ya kutembea katika hewa. Lakini katika yanayostaajabisha ni kupita ndege katika anga na mbawa zote mbili zimetulia mpaka apite upeo wa macho. Na elimu imevumbua kuwa ndege wanaokunjua mbawa zao hupanda juu ya mikondo ya hewa inayosaidia inayotimbuka, ama kwa kupigana dafrau na kizuizi fulani, au kwa kunyanyuka nguzo za hewa imoto. Ukiwa upepo ni mzuri, hizo nguzo za hewa usimama wima na ndege hupaa kwa namna ya mzunguko kama surubu. Na ukiwa mkali, hizo nguzo hugeuka kuelekea juu na ndege huruka bila ya kupiga mbawa kwa njia ya sawa moja kwa moja na kufikia mbali. Na ndege kwa jumla wana sifa maalum katika hizo ni kuwa ni wepesi na wana umbo la nguvu, na nyoyo zao ni madhubuti, na kadhalika mzunguko wao wa damu na vyombo vya kuvutia pumzi na namna lilivyopimika umbo lao na vikawa sawa sawa viwiliwili vyao kwa kusahilisha kuruka katika hewa. Na sifa hizi Mwenyezi Mungu mjuzi mwenye kuona kawajalia ndege kwa ajili ya kuwahifadhi hao ndege katika hewa pale wanapokunjua bawa zao au wanapozikunja. Ama vindege vidogo vinavyotegemea kuruka kwao juu ya mbio, hivyo hupiga bawa zao kwa chini na mbele ili vipate kujisukuma na kupaa. Na hayo ni dharura kwa sababu ya kuruka kwao. Kisha huzikunja bawa zao, lakini nao wanabaki kuwa wanaruka kwa zile nguvu za msukumo wao. Na hivyo linawafikiana umbo lao hao ndege wa kila namna na muundo wa kiufundi wa mili yao kwa kuwezesha kuruka na kujilinda sawa wakati wa kuruka. Bali ni nani huyo mwenye nguvu kwenu atake kulindeni na adhabu asiyekuwa mwenyewe Ar-Rahmani mwingi wa rehema? Makafiri hawamo ila katika udanganyifu tu kwa hayo wanayodhania. Bali ni nani huyo atakaye kuruzukuni kwa yale yakupeni uhai wenu na starehe zenu, ikiwa Mwenyezi Mungu akizuia riziki yake asikupeni? Bali makafiri wamekakamia katika kutakabari kwao na kuikimbia haki. Je, hali itageuka? Mwenye kwenda akijikwaa na kusinukia juu ya uso wake ni mwongofu zaidi katika mwendo wake, au yule anayetembea sawasawa kwenye njia isiyokwenda upogo? Sema, huyo aliyekumbe ni nani hamjakuwa chochote, na anakupeni usikizi na kuona na fahamu ambazo ni sababu za vitendo vyenu na uongofu wenu? Ama ni kuchache mno kushukuru kwenu kwa neema hizi kumshukuru huyo aliyekupeni? Sema, huyo ndiye aliyekutawanyeni katika ardhi, na kwake yeye peke yake ndiyo mtarejea kwa ajili ya kukuhisabuni na kukulipeni. Na wanasema wanaukanya kuvuliwa, yatatokea lini haya ya kukusanywa watu? Tuambieni yatakuwa lini kama nyinyi mnasema kweli? Ewe Muhammadi, sema, ujuzi wa hayo ni wa Mwenyezi Mungu peke yake, ama mimi ni mwonyaji miongoni mwonyaji tu? Watakapoyaona hayo yaliyoahidiwa yapo karibu nao, nyuso za makafiri zitajaa huzuni na unyonge, na wataambiwa kwa kuwa kejeli na kuwatia uchungu, haya ndiyo mliokuwa mkiyataka yali kwa haraka. Sema, nambieni, ikiwa Mwenyezi Mungu wakinifisha mimi na waumini walio pamoja nami kama mnavyotamani yawe, au akaturehemu akaahirisha ajali yetu na akatusamehe asituadhibu, maana itakuwa akatuokoa katika hali zote mbili, basi nani atakaye wakinga makafiri na adhabu chungu wanayoistahiki kuipata kwa sababu ya ukafiri wao na kudanganyika kwao na miungu yao? Yeye huyo ndiye Ar-Rahmani mwingi wa rehema, tunayemsadiki sisi na nyinyi hamumsadiki. Yeye tu peke yake ndiye tunayemtegemea na nyinyi mnawategemea wenginewe. Mtakuja jua itakapoteremka adhabu ni kundi gani kati yetu lililotengeka mbali na haki. Sema, hebu nipeni habari. Maji yenu yakitoweka chini ya ardhi msiweze kuyapata kwa namna yoyote. Ni nani asiyekuwa Mwenyezi Mungu atakayekuleteni maji ya dhahiri yanayomiminika anayoweza kuyapata kila atakaye?